make it soon. Second chance. Sådan jeg ikke kan sidde stille, baby, alt for ung. Avocado, grønne biler, varer, klinke gulv og endnu større køleskabe. Sikkert søg, sikkert chance. Seng med lyse røde nylon flæser, barskab bygget ind i sengebordet. Sikke et syn, sikke en chance.